أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين دعاية كريمة ما نشفال سم آيات دزور زخرف دي زي رد پا مشرقين بالملائك بنده دغه مشرکانو دا عقیده وه چې دا ملائک د الله بنات دي د الله لونه دي او دا خبره عقل او عرف کې ډېره عجیبه وه چې الله قادر دی په اولاد ورکولو نو تاسو ته د زامن درکوي او تاسو هغه خوښوئ او الله دې ځان لونه نیسي بنات نیسي او معلومه خدا ده چې جنس د نارینه اشرف دی د جنس د زنانه نه او همدغسې بیان سورې نجم 21-22 کې به هم راشي انشاءالله امتخذا آیا نیولی دی الله مما یخلقو دا هغه چانا چې پیدا کری دی بناتین لنا واسفاکم بالبنین او تاسو یې غره کری په زامنو مانا تاسو خوزوی غره گنای او حضوی پسی زور کوئے آغا تاسو په نظر کې دی شریف او شرافت والا نو دا اللہ دا پارا لنا پی گرزولی دی چی دا غلونا لی و زان لزامن خواه ہوئے اتاسو په زامنو غره کری دی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا دَرَّتْ كَيُّ زَجَرْ كَيُّ بَبَلَ تَرِيْزَا او خلاصه بیدائی چه اغا مخلوق چه تاسو طبعاً دا زان دا پارا بد گنائیں دا غی اللہ تعالیٰ تا نسبت کوئے نداخو بیزتی دا اللہ دا او دا غشان سور نحل اتب پنزوز کیم تیر شوی جی چه تاسو اللہ تا نسبت کوئے دا غی چه تاسو زان لبد گنائیں دې مقام کې انده فرمایي چې حال خود خپل داله چې واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا کله چې زیر ورکړی شي او تند دې د پاغتیز چې بیانې د رحمان ذات د پاره په صفت کې مثلا مراد صفتی نزول وجهه مسودا نشم مخراغه تکتور او هو قزیم او دې د غم نډکی د خفقان نډکی د مشرکین مکه درې عقیدې یو خیده داو چه ملائکو تا بید اللہ بنات وی اللہ لونہ ویم دا چه دا ملائک زنانہ کرنے لیکن ہے چیزی نکی دی ویم دا چه دا غی عبادت ویم کاؤ ویم باغتری وارو با نکل ترد مقصد دے او من یونشعو فی الحلیان او من یونشع دیکھ زجر دی ببلا طریقہ چه زنانہ چه ضعیف جنس دے په نسبت دا نارینہ نسنگ دا غی ضعیف جنس اغه ذات ته نسبت کوي چې علیم او قدیر دی او زو خپل ته په دوه طریقو سره ذکر کوي چې او مې ينشأ فی الحلیا آیا دی نسبت کوي الله ته دا غچا عین سغونا الیه مې ينشأ اصل گداسی ځکه هر په هر داخل له خامخا به جمله او باتي خلاصه آمن آیا دی نسبت کوي الله ته من دا غچا ينشأ فی الحلیا چداغی تربیت کی دیشی پکالو کے پالنے کی دیشی پکالو کی او هو بالخصام غیر مبین او حال دا چې په وخت جګړه کې صفا خبر نشی کولے معنا یو زوف د زنانا زوف د زینت دی ځکه چې زنانه بغیر د کالو نه به ډول اخکاری او نارینه خپل زینت کې کالو ته نه دی محتاج او دویم زوف د کلام او د خبرو د غیره او د مقابلی کولو په خبرو کې چې دا حیا د وجه خپل مقصد او دلیل پورا نشي واضح کولی ها دا غیر حیا د زنانو کې ته پورا خبره نشي کولی کنه اگر چې په ظاهر کې نه چالاک وتا تخکاری لیکن اکثر چې خبره کوي نو ځان ملزم دي ځکه وی دي کې خودواله قسمه زوف شته یو زوف په زینت او بل زوف په کلام نه دیو جن دې مقام کې مظهری و غیره وی فيه اشمام بان انشاء بان النشء في الزينه من المعايب دي کې دې طرف ته خبرداري ورکولي چې ګوره په ډول ډال کې تربيت مندل او تربيت کېدل دا ګوره د عیب خبره ده قال الرجال ان يجتنبوا من ذلك ويتزينون بلباس التقوى نارینه ولا په کار دي چې ځان د دې ډول او سنگار نه لري او ساتي دا ګوره ځان او صفت دي او په دې دور کې دغه صفت په دې ټولو اکثریت د نارینه کې راغلي دي خصوصا دا جديدیت والا ماډریټ هغه دې جوړه کنه هغه ځان په بول چال کې بل لباس کې بلکې ظاهري شکل کې کوشش کی چې زنانه سره مشابه شمخه داغه کوشش خدا لري او قران کریم وی چې دا خود زنانه نقصان دی اصل کې چې هغه په کالی باندې پوره کوي ور حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موخه کې فرمایل هن ناقصات عقل و دین دې زنانه او عقل هم ناقص ته او دین هم ناقص ته یو زنانه تاسو کوي استفسار کوي ځان کوی چې الله رسول ما نقصان دین نه او ما نقصان عقل نه زموږ دین کې کم نقصان نه زموږ عقل کې نبی علیہ السلام او دی عقل کې هم نقصان داله چې الله جل شانو دا مشندره پیدا کړی دی انسان نارینه کې زنانه چې کم مقام د گواهه ده نو باغه دې کې څه نه پکار دی کدو ته نه گواهان نه فرجل و امراتان ال دې یو سړي په زبانه دوه خزر اوستي ولی ځکه دې کې نسیان غالب دی زنانو په مزاج کې برودت ډېر دی اخوالي د کوجر دې کې نسیان غالب دی چې دوی نو زه گزاره وو کې راي نه بېري بلوي تر آیا ده انت ظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ابل به تر آیا ده کې ودا د عقل نقصان نه کړي ډېر دن ډېر راضي او دوه خزي دې یو سړي په ځای قائم کړي ما نه قائم کړی الله قانون دې الله دا سره لګلې دی او بالکل منو وی خو ما نقصان دین نه زموږ دین کې څه نقصان دی په نسبت د ناري نو نبی رسول الله ته خو ظاهره ده تقو دې اخلاق نشتر الدهرها في بيتها في قاربتها لا تصوم ولا تصلي تابانه پاره میاش کې خپل پیریډ راځي لا ستر وځو پای کې نه منځونه کې نه روزي نه سين روزي خو بیا راځي خو منځونه خو نه کنه ته معاف شو دغه منځونه د ناري نو سیوا شو کنه زاغی دین هم سیوا دی او قران کریم دریم نقصان هم ذکر کړو چا و مایون شاو په لیلیا قایس کې هم ناقص کې کوم زنانا چې تا د لیر په استاس کاری لاسر په اوخرا وا کاری مالی دلر کا پیسې جامع او تماج او بیا بدر کتو شان دی دا په دې باندې خاص راغلی دی کنه قران کریم یو نشو په لیلیا او بلا مسله معلومه شو قاسمیه علامه ابن قیم وی بدایو تفسیر دی او بیا دا ګڼ علماء قولم نقل کړو چې د زنانه د پاره خالی چول بالکل جایز دی ځکه دا غي تربیت پدې کې کیږي نو په ډول کې چې دا غي د پاره بالکل جایز دی هغه استعمالو نشي کړ خصوصا دا چې دا غي زکات ورکې لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو زنانه ولید او ته دې زکات ورکاو کني دا اور کالی لري ګوري زکات ورکاو چې زکات ورکې نو هغه خالی خدای استعمالو نشي کنه تر استعمالو نشي پین استعمالو نشي نور حلی استعمالو نشي ملغلره او غیره جواهرات ورشعوا في الحليه او جګړه کې موږ وراو او بالقسام غیر مبين او حال دا چې په وخت د جګړه کې هم صفا خبره نشي کوله صفا خبره بیان نشي کوله او مطلب دا دی چې د دعوی اثبات په حجت باندې نشي کوله او دا غیر لپاره ګڼ موانع موجود دي په غزنانه کې یو خدای حیا ده د حیا د وجه پورا خبره نشي کوله نیمګړي نیمګړه خبره کوي او درې کې وراي چې حیا پکې هغه دا ماډریټ خزلا داغه نه حیا بالکل غور دی دلیدا نو بیا هم داغه په ذهن کې هغه فطور دی چې هغه مقابله کې نشي ګټلې رسو کیږي خدا بلا خبره دی اوس مقابله دا دی چې هغه داغه نه لاندې دی نظر له مسله دا نور چې کامل عقل والا سره یې د مقابله کې چې چرته هم داغه نه مخ کې کیږي نشي په خبرو کې او باقی دارا دا کی دی شي چې پر زرګونو کې یو زنانه داتی کنه چې هغه ډیره زیاته او خیاري او قابلیت او په یو ګلس پرلې نه راځي چې دا یو ثنۍ اکثریت دغه شان دي چې حقیقت دا دي چې د دې نقصان دي چې د خپل دعوی اثبات په حجت نشي کولای پای کې نارینه د محتاج ده او په الخصام غیر موي د دې وجنه ډیر کله دا شوی چې بده مجبوره خزبان دي چې هغه خبرم پوره نشي کولای دلیلم پوره نشي سرګندولې وضاحتم د ډیر حیا د وجې نشي کولای نو پړې لګي باغې ظلم زیاتی ته کې هغه خبره پوره نشي کولای دیر کرا تا دا حیاء دا و جنالی کو سینے کی خبر اپریخی دا او خلیل اندنازی و کرازی نم نیوگل رازی پورے نشی کولے گا و هو فی الخصام غیر مبین تو کمزور خوشوک نا دا اگر کمزور نسبت اللہ تا کوئے زان لهم زورور خوخ دی زان لهم اکرم و اشرف خوخ دی زان لهم لیر قوی خوخ دی او دا اگر دا پارا نا او دا حقیقت مکی تیرشی و آغاز ہے کہ ما پورا تفصیل کلو ار رجال و قوامون آل النساء دا تو وجر چے سڑی امیران کلو مشران کلو دا کور او دیو پر یخذو انتظام چلی دی بداغی داخذ بداغ مطبوع تابع منی تابع وی مطبوع بنی مطبوع سړی خبر بداغ منی لیکي داولی دای وجه دار چر دی دوالو ظاهری وجود کې مو په باطنی صفاتو کې هم ډیر لوی فرقونه دي ها چې هغه جوګا د دې له ځای هم شرشید کوا جوا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه د حدیبی نه رستو خطونه لیګل نیو خطه بګه کسران او شروان ته لیګل کسرا ته لیګل کنه کسرا ته چې خطو رسیدو ناغه ډیر په ادب وکړه خاته په غزه وشلو ودا عرب خو زمون غلامان دي ا دې لګي ما ته خطر لګي تیر غوسه کې نبی له سلام د یو پته ولګي دا نبی له سلام د خیری وکړي وی الله ته تسنس لدا با چې ولا تسنس لکه څنګه چې زما خط شنو لري اکه چل و سره وشو یو زوی او شیر وې او هغه ولګي دا بلاری وجه دا با شی ما ته حاصل شي لار سره په سرګونو جنہ کوي یو وخت باغ 1500 300 جنہ کې ځان سره ساتلی نوې ځواني ناغه د لار په غزینو کې ګرځیدل چې وی قتل په یو ځای کې نسخه پر دی وی دیو نسخه د پاسه لیکلو چې دا نسخه ډیر تیر په هدف تا او ډیر قوت ورکی بدن لاغوې خاص زما په لار بدن اوسې استعمالول زکو سره دا ټول زنانه وي ناغه غرا واغ چرواه غسه وی خور لاغه زهرو لار دې پته لګیدل چې لازمي ما وجني ناغه ولا مخ تنظیم کړو نو پای کې ولا زهر ګټکړو خو تیز ا د پاسه پیل کړو چې دا ډېر قوی نو څخه هغه څنګه غي استعمال کړو دغه غړې مردار شو او خو دا غل وروا د سوال نو سپینګل نو سوالو چې نه خلکو د نور سونو مونږ تل ناغه ځان لا پات شاکړه نبی له سلام ته پته ولګی دا نو یې کې فایو فلو قوم ولو امرهم امرام بخاری کې روایت دی ګوري څنګه دا چې خلک کامیاب شي چې خدای بزان مشره کړي دا څنګه کامیاب شي نه نه کامیاب شي ځکه ته نقصان دی حال دا نقصان دی او جبیره دا نقصان نکیږي دلته په زنانو کې کچه ته یو زنانه داسي لکه باندې کسان د خپل مطلب د پاره او پیش کې ولې سبا باندې بلقیس حکومت نه کو تاسو سما ویلو مکه د رشي سورې سبا کې وې کاو یې بيجو ټیک دا هغه ډیر او خيار او په لکونو کې یو زنانه او داغه باره کې راځي چې هغه هغه سړونو او خيار او تاسو تل د ماویلو چې سمرو خيار دی او باغې کې هر یو کار په مشوره کوي چې کله سليمان عليه السلام وتخطو لګو فته ولوسته انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالی ولي واتوني مسلمين هغه دې راغون شي کنه والا راو وختل دا دې نرسته وته یې چلوګو دا شان خطر راغلې نه ناغي دا اخذ نوم لاندې ناغي وته مقابله خبر او غلا چې موږ به چانه کم نه یو نه نو ولو قوت و ولو باث شديد او ټیک دا الامر الیک اختیار صالح دې زو پیسې لکه هغه وته سوره پته سلی خبرو کو ان الملوک اذا دخلوا قريه تنفسدوها وجعلوا عزت اهلها والاذله دغه دی ولا مالک دې رضاته او پیارو هغه ته نه داشه بنکو او بیا هم چې کله سليمان عليه السلام باندې غي ایمان راوړو واستي او اسلام ته ما سليمان لله رب العالمين نو داغه هغه بادشاہي سليمان عليه السلام خپل بادشاہي کې زم کړو پاغه نکاو تړغا هغه بیا بادشاہي نه کړې بیا سليمان عليه السلام کولاغه ته مشرک او کافر و بیا به وي یره چان بی بی او رضیه سلطان او خپل انکیو ډینګیو هغه حکومت نه کړل نو تعالی هغه تاریخ کتلې راځي چې موږ ته خو راځي چې موږ ته خو چې اصل حکومت سره هغه غلام کو پیروز چې هغه بشیو او بیا خو خیر چې هغه کوم په لیدو کې اکثر هغه ځان له مثلا خو دا تاریخ نه کتلې ښه دا د پته ولګي وي نو د قران او د حدیث صحیح مقابله مکوې نو سبا کې د مولا په شکل ګراشي جو کله مولانی او هغه د باطل طرف ده کینو حدیث کمزور دی الکه د بخاری روایت څنګه کوم کړه دې کې پلان کې راوی دي وته جرح مجمل او جرح مفصل به جنې اصول په کتابونو کويږي کړه دې جرح په لحاظ خبره والو په دنیا کې یو تنم صحیح پاتې کیږي تاسو امام بخاری هم جرح ده نو امام ابو حنیفه دا کې نه دی واده څوک به وای راشه تلک ځان پوهه کپ دی بل دا حدیث یو واده دلته نه دی مونږ به تر شل نور کتابو نو مو خو دا حدیثو نو به زایه دا حدیثو مقابله مکو هو قران چې سویل دی نو صحیح ویل دی وو بل خصام غیر مبین او په کار دادی چې امور د حرب خامخا مانه د جګړې کارونه خامخا په عمل راځي داغه لپاره سړی پکار دی چې هغه اصحاب الرای او هغه دغه پوره تنظیم کولی شي ولې قران درو وی ما الله او په خصام غیر مبین دا مشرک الله په خپلو قدرتونو تیار کړی داغه ته پتا ده وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اذن مخک زجرو په دې خبره چې ملائکو ته بنات د الله ویلونه اوس زجر دي چې ملائکو ته دا ظالمان مؤنث وي یسبوی ملائکرا غلی وا ملائکرا غلی وا الکه ورا غلی وا خو خلک د خدیره پاره استعمالی ته څنګه یو ملائکرا له فرشتہ را غلی وا په فرشتہ را غلی وو راغلی وو سی راغلی وو مطلب خدای له جلا مؤنث سره کنه او پارتی بانانو لګی دو اغه د ملک نه تعبیر په خپل جبه کې په فرشتي سره وو د دې په پرېښلو راګه په خپل پښتو کې او به د نسبت د مؤنثو کو دا څه وای او ملک راغلی وو به د دې مکوا جبرائیل علیہ السلام ملک دینا فرشتہ ونا راغلی وو کراغلی وو سړی دغه خزر قران کریم رد کوي پاګې چې دا خو د مشرکان نظریه دا چې وجال الملائکۃ الذین دی غنی ملائک هغه کسان هم عباد الرحمن چې هغه د الله بندگان دی انا سن زنانا دې ملائکو ته زنانو نسبت کوي او دا صحیح کیدل په بارا د ملائکو کې چې دا عباد الرحمن دی چې جواب سوکو کی چیرا ملائک مذکر دی که مؤنث دی نو عباد الرحمن دی لنډ خبره دا الله بندگان دی بس او پکې دې دونو کې مپری وزا ځکه تا باندې بم دا سوال الله هی چې اشهیدو خلقهم آیا نو دی حاضر شیو پیدایش دا غیتا اږي چې کله کېدل او دنیا تر اخر نه دی ته پتو چې دا مذکر دی که مؤنث دی ته تكتب شهادتهم زردا چې او بلیکلی شي دا بیان د دی و یسالون دینه په تاسو کې دی شي دا په کوم بیس باندې او په کوم بنیاد باندې دا خبره کوله چې ملائکه زنان دي ولې دا پتا وا دا هغه د پیدایش وخت حاضر وي بل دا چې دا کوم ملائکه مور خپل ارمن ته خولې شي د جبرئیل السلام پلار څوک زوی څوک دي دا رنګه د بل ملک او د بل ملک نه به ګډې وړې خبرې ولې کوي خو لاندې خبره وکړي چې هم عباد الرحمن الله په خپل قدرتونو د نور نه درنانه پیدا کړی وي او دا الله عباد دي زما ستاسو په شان دي ماجی نه دي ماجی چې دایي خوراک کاپ ته ضرورت دي بلکه غیر الله بندګۍ کې یو پاغه باندې پای لکه څنګه چې حدیث کې راځي دا نزدې اسمان دومره ډک دی د ملک چې حفت السما او حق لها ان تیت چغار کی بالکل تک په اباده باندې چې برنه کسان ډیر شي کنه هغه شت شیار کوي راځي شیار کوي ولی ته سلور او غوتو زېب کې وی خالی نشته نو یا یو ملک لري دا الله اولاد دی او دا کله چې الله دنیا پیدا کړې دا اولاد دی رسول د رکوع په حالت کې رسول د سجده په حالت کې رسول د قیده په حالت کې دی خدای الله بندګان دی عباد الرحمن دی الله عرض کو باغی باندې ښه دی خلق باندې ایناس لونه معنا دی لونه حسابې زنانې حسابې مؤنث حسابې الله وی اشهدو خلقهم آیا دی حاضر شی او پیدائش تاغی تا ستکتب شهادتهم زرد چې وبلې کلی شی دا بیان ددی و یسالون دین په تپوسم کې دی شی بیا الله به تپوسم کوي چې دا څنګه دا غلطه خبره کولی نا خوارت شورو شو ردی په دلیل باندې کا او دا زجر به اصل کې ردی د شرک په عمل باندې چې دی بلګې دو ملائکه د الله سره شریک کړل دا غي عبادت ته کو او دا غي او باطل دلیل ذکر کړي او دا شرک یوازې پاغه دور کې نه دا غي نه مخ کې مو وسم موجود دی دا کم تعویذګر څومره چې دی کنه تعویذونه ماویذونه لیکي دا پیران میران وسم په دې شرک یخت دی کله چې شاله تعویذ ماویذ لیکي نو باقاعده به پکې لیکلي یا جبرائیل او یا میکائیل او یا اسرافیل دا سينومونه به لیکلی سي دا سينومونه لیکلی چې دیو د موکلات پوي نو په پته نه پويږي دا هم پرشتيري دي په نظر کې نو دیږي د چغي وي چې دا د هغه په واسطه مونږه کارونه کوکا الله رات کوي په دغه مشرکانو وقالو او وی دا مشرکان لو شاء الرحمن ک الله غوخته ما عبدنا مونږ د دې بندګي نه وکړې ک الله غوخته مونږ د دې بندګي نه وکړې رحمان کو غوخته مونږ بندګي نه وکړې رحمان او الله یو سیز ځکه الله ذکر نه کلو شاء الله ځکه مخکې ما ویلي ابتدا کې تاسو دا چې رحمان صفت خاصه ده الله دی دا الله سیوا بل چاته رحمان نه ویلي کیږي لکه څنګه چې دا الله نه سیوا بل چاته الله نه شي ویلي رحمان نور صفاتونه ټیک دي انسان د پاره به استعمالي مشترک وي لیکن رحمان نه دی دا الله صفت خاصه دی او دا خبره تقریبا غنو علما وکړي وا چې رحمان د الله نه سوا په بل چا دغه اطلاق نکېږي دا مو آیا د دې وجنه مشرکانو رحمان و ته رحمان او سبا کې دا څو شغي بیا دا مننه دوستو براشي عمر رحمان کنه چې رازونه به کول او رحمان او مراد ته الله رزق ته په خاصه دا غره وکړه الله اوخې مونږ به دا شرک نه وکړي مونږ به حساب راغلی وکړي الله مونږ ته ګوري نه چې مونږ دا شرک کوو دا د دې لپاره د دې زمانه یو هندو چې وي بلار په کوم هندوان ناروانی او د دې حنومان جی د شیواجی د پرهما جی د مونږ سجدي کوو کنه کدا غلط چیز نه دروسه کوم عذاب نه راغله دا د مکه مشرکان هم وي او دا دلیل دا غي आवाज دلته نه پړي روزیونو کې ذکر دی چې هغه وي الهو شار رحمان او ما عبد نه هو لکه سوره نام یو سره تاسو لوي کې سوره نحل 15 درش کې تاسو ته تیر شو د دې دلیل رد کوي ښا چمالهم بذالک من علم نشته دی لا په دې باندې هیڅ دلیل دا دې چې کوم خبره کوي دې سره دلیل نشته په اثبات د رضا د الله په شرک دی باندې ذکر رضا خو صفته پاتې نه دی او سره رضا د خدا د هغه لړو صفته دی دا غي لپاره دلیل پکار دی او هر چې پیدایش ته وجود د کارونو دی نه دا خو دلیل په اراده د الله کوي په رضا د الله نه کوي دا الله کو صفته دی یو مشیت ته اراده بل رضا د ټیک دی چې مشیت د الله په دنیا کې د ډیرو سيزونو شته د کفر هم شته د ایمان هم شته د خو کارونو هم شته د بدو هم شته لیکن رضا یې په دې نه ده ځکه خو الله فرمایلی چې تاسو له مې اختیار درکړلې من شاء فل یؤمن ومن شاء فل یکفر چا چې خوخی ایمان ته راشي او چا چې خوخی کفر دی وکي او څوک چې کفر کوي نو د الله د مشیت نه بغیر نشي کولی ځکه قران کې نسو ما تشاؤون الا ان یشاء الله تاسو کوم اراده کوئ نو تاسو اراده د الله به اراده تابع دا نه چې ځان له مستقل اراده وکي دا الله غوښتي دا چې داسې دی وشي موږ مشرکان اوس الله غي چې خال الله اراده کړی د خدای چې کنه وینا ولا يرضى لعباده الكفر وخينا اراده ځان له صفت ته او رضا ځان له صفت ته ٹھیک ده چې الله اراده هغه تعلق لري د کفر سره هم د بدو کارونو سره هم او رضا به نه لګورې ښا ځکه وي مالهم به من علم نشتا دی لرا پدی باندې هیڅ پویا هیڅ دلیل هیڅ دلیل دی نشتا دلیل خو پکارو کنه چې الله پر رضا لري تر دې ځای پورې معلوم شو چې مشرکین بل ملائک 15 قسمه کفر کړل دي یو دا چې الله له د جزء او د ولد عقیده لري دا لکه دا هغه رکو اخر کې چې فرمایلی وو دارنګې دا چې ملائکه دا الله بنات ګړلې دي لونه نو درېم دا چې ملائکه ته زنانه وي نو سلورم دا چې داغي عبادت کوي د پینزم دا چې ردی مشیت نسبت مشیت د الله ته کوي دا الله د څه وخت دي الله په گویا کې رضا هم دي نو ځکه په غیره د کوم علم انهم الا یخرسو نه دي مگر پتو خبرې کوي هر سوی دی دا چې او سړی دا حقیقت نه معلوم خو خبره ورولي رجمم بالغیب کوي مونږ تر توکل خبرې وایو دا سره تو خبرې دي دا اټکل خبرې دي نبی اجازه جر دی چاما تیناهم کتابا معنا د دې په کفریات باندې دې سره دلیل د الله د کتاب نشتا نشتا د دې دا عقیده چې دا چې لکه د عقل خلاف ده نو دا څه د نقلم خلاف ده کنه دا عقل خو خود خلاف ده ما لهم بذالک من علم او د نقلم خلاف ده چې هم اتیناهم کتابا آیا نو ورکړې مونږ دې ته کتاب من قبلی مخید دی قرآن کریم نا فهم به مستمسکون دی پاغیبانی دلیل نیون گیری شتا چی دی بی دلیلو نیسی چی دلیل نیسی کرا گورا دینا دا پتاو لگی دا چی دا اللہ کتاب مخید دی وحی مخید دی پاغیب دلیل نیسی دلیل کی نیسی لیش استمساک ہوئی منگولو کلکولو دا منگولو پی کلکولو شی ورپسی که دیشی دی سر کم کتاب دی دا اللہ چی پاغی کی دا شرک اجازت دی آہا یو دلیلو درشتا نا غدیل ولا ذکر کوي اورت کوي پاغه باندې بل قالو بل کی دی وی ان وجدنا اباءنا على امه یقینا منتدی من خپل مشران په یو طریقه امته مراد دي دین دی او باغ دی کی تل امته قد خلت لها ما کسب امت معنی میرے تکړه دی چې امت په معنا را دین راضی د طریقې راضی او مراد نبی غ باطله طریقه ده دی منتدی خپل مشران په یو دین باندې و ان على اثارهم مهتدون او بیشک امونگا پا قدمونو دا غیبان دی هدایت والیو مانا اتباع دا مشرانو پورا احتدا گنی خواه چی دا پورا هدایت دی مانا دی تقلید تی مونگا رو سختائی نلکنی مونگ بلکل حق ترسید ریو نزد که وی وینا علا سارهم مقتدو اللہ جل شانووی وی دا اسنا دا دید زرو مشرانو مشرکانو یو دلیلو خواه ابرا یور رتولو وكذلك سره بیا ذکر کوي صاد المصير کی ابن جوزی رحم الله می وی دی بوی ان علی اثار مهتدون فجعلوا انفسهم مهتدین بمجرد تقلید الاوا دادی جزام هدایت والا کنو وی صرف دا چې تقلید د دې مشرانو کو کنه لیدا لا بل سنا امبک شان دی نور علماء وی کدی مقام کې چې ابن کثیر وی لیس لهم مستند فی ما هم فیه سوا تقلید الاوا والاجداد دی بل دلیل نشتا سیو آده دینا جد اپلار و دنیکه تقلید وکوم آغا پس روانیم اوغی ده هدایت ہوئی وکذالک او دغ شانتی رد خیب دلیل ده مشرکانو چه دا دلیل خمال دا قوام و مکذباو و دنیا کی قومون راغلی دید انبیاء و تکذیب کردی و عذاب کر آغلی دید دا دلیل باغی سرومو وکذالک او دغ شانتی ما ارسلنا من قبل کمن فی قریتن نظر آلے گلے ممخ کستانا پہس کلی کے من نظیر سو بیان دیر کون کے اللہ من نبی اللہ قال مطرفوها مگر دا چویلی دی مست و خلق داغے مالدار و داغے اطراف دیتے ہوئی جو سڑے پا مال و دولت بانے بیا غرور کی مال دیر شی دولت دیر شی پیتا تکا جیداد و خدا سیوا شی کنا تو دی غرور شروع کی نوے مست و خلق داغے چنا وجدنا اباءنا على امه یقینا من دی خپل مشران په یو طریقه په یو دین باندې وانا على اثارهم مقتدون او یقینا من داغي په نقش قدم پسې اقتدا کوونکی یو دغي پس روان شو داغي په نیتم نیت ته ور یو نیو مشرکان دی یو زاړه مشرکان دی د نیو مشرکانو دلیل سو انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون او د زړو مشرکانو ته دلیل ان وجدنا بانا لا امتين وان لا ساره مقتدون داولې د دې پیغي او سوګو ته سیوا شوې دي اي نو صرف دا وی چې مونږ ابتدا وکړه ادي وی نه دي زیاته وکړو د متقدمینو په نسبت متقدمین کافر چې وږي ډور زیاته نه وکړي لکه د متأخرینو چې زیاته وکړو دیسوی چې مونږ هدایت واغلې یو د بلار نه په طریقې د هدایت په ځکه غي په سروالي دا غلط فرق لري د ډول عمر کې ځکه د ډول ټکو کې فرق دی ښا الله جل شانه قال هر پیغمبر و ته خپل دور کې ویلي دي قال هر پیغمبر دا خبره کړې ده زمير راجي دي هر پیغمبر ته په دې مقام کې او هر یو خپل دور کې دا سي فرمایلي دي نزدې کوي او دا ترتیب دی اصل کې د طرفه د مخکنو رسولانو نه په دغه دلیل باندې چې تاسو بیا تابعداري د هدايت کوي یا بنه کوي دې دوه کې به یو خبري کده هدايت تابعداري نو ما سره پوره هدايت خبري دي ځکه الله تعالی طرف نه ما سره واحده دا غولي نه منه نو قال ابوي و پیغمبر اولو جئتكم اولو سمعنا اتتبعون اباكم ولو جئتكم بیا هر په هر ساغه آیا تاسو ته بيداری کوي د مشرانو اگر چراول دې ما تاسو ته به اهدا خو هدایت مما وجدتم عليه اباكم دا غنا چې مونږ دی تاسو په هغه مشران دا ما چې تاسو تراول دي دا اهدا دې صرف په الزامي طریقه وې مانکه بالفرض تاسو د مشرانو په لار کې هدایتي را تاسو جوړ کوس روان یو داغي کامل تقلید کوي او ما سره چې کوم سیز د الله تعالی د طرف نه دی نو پای کې خو ډیر هدایت ته کنه نو ډیر هدایت پسې ولې نه دی نو کړه دنیا په کارونو کې تاسو ته معلوم شي کنه چې زمونږ مشرانو په طریقه کې داغي په نسبت په دې نه وی طریقه کې ډیر افادار نو چرته د مشر طریقه نه رااله بیا چې د یوې موټه ته لاس نه کو چې وی وږي او د ټیټرې مونږ دی بیا لچرته دا څونو کړه جناشه وای به ګرځو او اصل لوټکی به د تړلې چې دروازې پکې دوه سماتيږي نو هغه د لاړو نه اوس بنې شو نو اوس بنې هغه پرې خو دوه به را پاسه سره ګولې ټی ویل به له ګولې اېکه خو خطر کي غواړي ښا اېکه هړي دې فېدې ته ګوري چې لاړو دنیا کار دینو دا ډېر د فېدې دی او غلک د فېدې او نو ډېر د فېدې دی پرې خو دوه موږ وړو مشرانو دور کې په دې غاړه باندې لالای خو زمونږ مشران دي څومره کورونه چې وې دا کچو کچا کورونو دې زنانو به د پرینوم له ورکاو خاله پوشه به کول او کته دې موږ کې له تلې ورکاو هغه تلې مری لاړو سور کړهو پکې ګوس پکې ګډاو او هوشان پکې چوا او سلیخ راواله او بیا غری بنا نه اړمي دې هغه توا او ټول پرشن شو هغه څه تصور ورو ختم شي د کټې هغه اله به عمل وندو هغه سره بوجنګ دې صاحب شو خراب به شو دا رنګ دې عمل ټول د لړمانانو د دې سيزون نه بڑکو په دې روزو باندې خپه دې دیوالونو بدا څه ګرځېدل ولې دایره پاره کورو دې او خو راکې کړه و صغیره و نشته هغه سيزون ختم شو ورو نتا چې نوې طریقه کله ومنته نو هغه زړه دې پرې خو د دنیا په پاپ کې او دل تدیر هدایت څه ویني دي او لو جئتكم باحد مما وجدتم عليه اباكم قلت ولي نزل دلته خو یې غړي جوړ امام ما څه بروانی زوړ امام دی زړی تراوی دی دلته دا ونه وی چې رقم نوې خبره دا او صحیح ده بالکل عقل اخلي او د قران او سنت موافق ده نو راه چې باغې په خلاف شه او پای کې زړی پته روان بلکې موږ ته الټا وایو چې وای دا ستا ګمان دي چې دا نه وی دا نه وی نه دا ډیر زړه ده تا دا لګه زړه ده د 230 کال مخکې ولې مشرانو کړی زمونږه سوار له 100 کال مخکې موجود و د محمد رسول الله په دور کې د صحابه طریقه دا غوړې راځواله پتا ته سوچ نه وکړي نو قالو دیسو وی جواب کې کہ اننا بما ارسلتم به کافرون یقینا من پاغی چې تاسو را لګلی شو یې پاغی باندې کفر کوو لند خبر وی دار مون سره وګ دوما مونږه منور سره سر نه جاتا سو ویل دي معلومه شو چې دې عزت کې پرې ودل ښا او عنایت کې پرې ودل او زړه عنایت ته چې اوسړې لار شي کنه هغه بیا ورو خبرم نه مړ اګیا صحیح ته نه راځي کتا دا صحیح نه مړ ندیم کا چل شروع وکړه چې اننا بما ارسلتم به کافرون او دا تل کې چې اوسړې په داسې قسم کفر او شرک کې پریوزی کنه او بوخشي پکې او حق تسترګې نه اوچتې نه اوري کنه نو الله والا پړو باندې مهر د جباریت وي لکه مکه تیر شو ختم الله والا قلوبه نو ظاهره خبره چې هغه دور زده او عنادي کنه کټو تر زمانو دلایل پیش کړي چې دا دې داري او نه لګیا سه لګیا به الله بوخ ځای کې ان اوصل تم به حاضر الله او چې کله دې حد لرالو فن تقمنا کپی په دنیا ذکر کړي دې مقام کې او دې کې تسلی مقصدی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غملګرو ته دا عیانو ته چې خفقېږي ما فانت قمنا منهم نمون بدل واغزاغینا او دا کله دا جوشي په قران وی وی مولانا روم نه سو اتنیم سو کال مخکې په روم کې مسله کولا او خلق هو وې تکو د کلی نه را بار کو علامه ابن حزم هم دغه نہ سو ازر کال مکی اغم خبر کول خلقو تا خلقو لگی دو پکور باندې رااله ټول کی تابونه ارته ولو سی زل غیر ابار کو ابن جریر تبرین دغه دا ور سړی دی اغم مسلې کولې دا خو د اندل سوله ماری دا ما چې ذکر کړو نو خلق لاړ او اغي دې ډیر بي عزت وکړي تاریخ یې بیا وګوري کنه تاریخ کې سیرو عالم ابن بلا کې یال بدايه و نهایت ابن کثیر کې نو دا ته پته لګی چې دې خلقو سره ډیر ظلمونه شوې دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله جنازه جیل نه راوتله دارنګ یاري او عالم چې کله هغه خبره کړې له حق پرستونو خلقو خامخا هغه د تکلیف ورکړل دي نو څه چلو شو اخر دنیا نه لاړ خو 800 کال او شو پاغي باندې الله اسلام بن بدل کافر شو ټول کافر شو بیا دا فن تکم نامه نو الله بدل واخلي کله داغي نه داغي د نسل چې تاسو سره د ډېرو قدر نشته کوره دا د الله نعمت ته دین دی قران دی سنت ته تاسو سره ډېرو قدر نشته چې د دنیا غسیزونه چې جغرافیه له ریاضی له داغي د پاره چې ټیوټر ګوري ناګله پیسې ورکې اور دې کڑاو کې وګړه ځان نه ته او بیا وته ناشتي هر څه دی وته فریخي او پلارو مګي ته فری کړی مور او پلارو مګي ته فری کړی چې را الک تللې ټیوشن لا نو پای خو پیسې لګې او دا الله دین چې کله تا ته بیانې دو ټول زندگی تیر شو نه تا سره دور وخم نو شو ګنټه نیمه ګنټه غلا ونتي هیڅ د افسوس مقام نه چې تا سره دور قدر نشته او دا الله را دین دا دور سپک لري ځا تا کې داسې درمنډي دغه موږ اورو چې صحابه کرامو تابعینو دا غیره پر سختې برداشت کړی دي یا زمون امامانو سختې برداشت کړی دي دا سختون رسو الله غ دین باندې غیک لکړی دي دغه قران کریم بار بار ویلیو دی په ځای نه احباب یې بنا سو یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فبعثتم من ما خلقناكم ابا سو ان قد قال الله ملك الحق دا ولې به فیدی پیدا ہے نه نه نه ته بخامه کا سړک لوس کې کني فن تکم نامنهم الله وی بدل بدنات لم بدل میں واغ استاغینا مونږ ته ولی ذکر کړي مونږ ته ځکه ذکر کړي لکه څنګه چې داغینه بدل واغ استاغنو مغه ته شم غره سمشه فان تکم نامنه نو بدل واغ استاغینا فان زور نو لګو ګورا په نظر د عبرت دغه دا جمله مقصد یې تل کې ها عبرت حاصل کا کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه شه او انجام دا تکذیب کوونکو داغي حال څنګه شو دنیا کې ستان ډیر خلق راغلي دي بلکه مونږ دا اوریدلې دي یا د نوح علی السلام دور یا دې ته نږدې دنیا کې چې کوم خلق آبادو نو د 10 عرب د پاسو سوره 10 عرب د پاسا او اوس تا په دنیا کې 7 عرب ته نه دي رسیدلي دا غینه کم دي دا غینه چې وو خو چې کله چپه پیرا له هو علی الله نبی اړو پته نه لګیلا هغه جدیدیت ختم شي کیدی شي اغه دې موجوده او خلقونه زیاته ترخی غړي وو په دنیا کې اوس موږ دغه حالات نه معلوم خو قران کریم بار بار وایي چې کانو اشد منهم قوه دغه طاقت ډیرو دغه قوت ډیرو ای اصرار سو وسایلو او دا مون منو چې وسړې دفتر کې وته کولو کی کنه چې دا زارو زینو ګوره ساره قدیمه او پاګه کې دن ناغه کویان ته ګوره چې کټان علی سنگ تراشلې دي یره په دې جدید زمانه کې چې کرینو زمانه ده او په دې کې هر څه مشندري شته زه دې خو دې ولګي کنه اک شان دې جوړ کې کنه مور چې کین چې اوسو بوګي وي نو بوګي والا خلوري بیا ځي ګرځي موږ یې مان کو کیو نیر وخت نو بوګي والا برابر له سکول کې راته کې بور کاو او و کاو بګون خدای شي په پاتې شو سوز وزره کوشش کړل کار نه کی دی جدید دور کې ښا او په قدیم دور کې لږ ورشه خپل کاندو باندې دل شخوا کې کده کویر لا چا جوړ کړل کنه دا کوی چا جوړ کړل او غه تراشلې دي دا ګټه څنګه او تراشلې پسې تراشلې وي او معلومه کی چې سره طاقت ډیر وګن وس لار شمه سر تلک کم سیلانیان چې دي خپل احرام باندې وګورئ چې کوم غړې مقبره یې پر عینو چې غدا عیسی علیه السلام نو مکه تیر شوی دي دا غي چې کوم بلاکونه چوکور استعمال کړی دي یو یو بلاک ونیم ثانه دي یو او بالکل یو برابر دي چې دا کوم سکیل وږي ترا کوم تلوا چې پای کې یو یو بلاک ونیم ثانه جوړي او یا من بلاک دی او د ګټې بلاک دی سیمنٹ میمنٹ دانه دي ښا اته چې اوس کوم جوړه ہے شګې مګې راایو دې کی لای طاقت ډیرو کړه الله وي بدل مې دیوا غستو لګو ګور په نظر دا عبرت داغي څنګه انجام شو کی دي شي چې دا مخلوق ترقه کې دي حد ته ورسې لګنن چې ټکنالوژي کې رسیدلې دي او دې د الله د احکامو نه مخواړي لګنن چې اړول دي نو په اخر کې په الله یو غرب راولي ټیک دي چې دې اټم می جات کار سي جات اټم دسن جوړيږي وري نیم دي کنه عیب زو دکړو دا چې سیس په دنیا کې نشته دا یا ساده چې دا یې انټی نشته دا که دنیا الله په زوجیت پیدا کړل اوس هم دغه انسانان تحقیق کوي کې دي چې دا چې یو شی مخه تراشي چې هغه د یورینیم نه زیات قیمتي د یورینیم نه زیات قیمتي او د انټی بس چې دا یو زرم د پوره ټمپمو بیکار کولو لپاره کوي ګبر دي ټمپمې کار نه کوي ختم دا خو دور دی کنه تحقیق شروع دی لا چالو دی چې په دنیا کې د ټول نه قیمتي ردی په یورینیم دی چې هغه بلکې دا غنم قیمتي شته پلاتینیم چې تاسو په دې پټرو کې لګي هغه د سترو نوم یو په 15 ګران نه مانه چې سره په 5000 روپے تولې نه هغه په 2000 لک روپے باندې تولې حالانکه یو پوښي وونته کې دومره په بیٹره کې معمولی وونته لګی دي او هغه ټول نه قیمتي دی دا یورینیم هم قیمتي دی اوس الله دا چې یو دور براشي کې دی شي چې دا یورینیم نه چې دي کوم مختلفه ټمپمې جوړکړي چې هغه نن دي سره ایکسپایر کیږي د غټو یورپی ملکونو سره چې مخکې اخبار راغلی و چې په امریکا کې لږ زره ټمپمې ایکسپایر شوې دریا بورت کړې دي زه دې کړې بیا هم دې د کائناتو پورا راز نه دی معلوم کړی دی پلان یې نشي معلومولی اوس هم دې حیران دي چې دا څه وجه ده چې دا مخکې ته چې کوم برمودا ته کون و ته وی چې د فلوریډا نه شروع دی د امریکای مشهور ځای جاپان پورې دا تللې دی یره په دې کې کوم طاقت او قوت چې راځان ته یو جاز نه پریږي د میلیون نه جاز ځان تر اخی بیړو پته نه لګي دې اندازې نشي لګولې ښا د کائناتو کې الله ډیر رازونه یقین دي چې دې شروع سره دار سکار پریږي بیا غزل زمانه یو اوس هم دا غیدا چلږي ښا ځان له پلټنې ساتلې دي اسونه وسره دي په خیر تر مشکې د خنجرو مشکې چې دا دور روان شي دار ته بکار پریږي بیا بدل غفیز کار کوي بیا بیا غزور دور ته بوزي اته ګرانه خو نه ده اغي بم چې غوالي مسلمانانو باندې به دباو کاو وزم په هغه فرای نشته فرعونان وی ګوره بیا به مغه زور دور ته بوزو د ګټو دور ته ځان به سره بوزي یوازې مونږ نشي بوتلې چې مونږ به بوزي ځان مونږ بوزي هغه دیتا او چې الله دنا بدل واخلي بیا به ګوري رستو خلق به بیا یادې دا چې دا قومونه په دنیا تیر شي او غي ترخی کړی وا او ختم فانتقمنا منهم فانظر کیف کان الله جل شانو ما تا توري د عبرت کتاب دی بیا وته ګوره امیت دا غزا آیا نیولی دی اللہ مما یخلقو دا غینا چی پیدا کئیے بناتین لڑا واسفا کم بالبنین او غرکڑیے تاسو پزامنو و ایزا بشرا احدوم او کل چی زیر ورکلیشی او تند دیتا دماغ و ربل الرحمن مسلا دا غزیس چی بیانیے دا رحمن دا پارا پسفت کے زل و جو مسود دا وشی مخدا غو تکتور و هو قظیم او دیتا غم نڑکی او مَن یُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ آیا هغه څوک چې دا غو تربیت کې دي شي په کالو کې او هو بالخصام غیر مبین او حال دا چې په وخت د جګړه کې هم صفا خبر نشي کولې او جار الملائکۃ الذین او دی ګړلې دي ملائک هغه کسان هم عباد الرحمانی چې هغه بندگان د رحمان ذات دی اناسن زنانا اشهدوا خلقهم آیا نو دی حاضر شوی دی پیدایش دا غیتا تتكتب شهادتهم زرد چوبلی کلیشی دا بیان ددی دا گواہی ددی و یسالونو د دینه با تاسو کې دیشی وقالو او دی وی لو شاء الرحمن کرحمان غفته ما عبدناهم نو مونږه بندگی نو کړی ددی ما لهم بذالک من علم نشته دی لرا په دې باندې هیڅ دلیل انهم الا یقرسون ندی دی مگر په تو خبرې گئی ام آتیناهم کتابا آیا ورکړلې موږ دی تا کتاب او کتاب آسمانی من قبله مخکې د قران نه فهم به مستمسکون دی پاګې باندې دلیل نیون کړي شتا بل قالو بل کی دی وی انا وجدنا ابانا یقینا من منتی خپل مشران علی امتن پیودینو پیو طریقہ و انا علی آثارهم مهتدون او بیشک من په قدمونو دا غیبان دی هدایت والیو وکذالک او دغشان دی ما ارسلنا ندرا لیکلی من من قبل کا مخستانا فی قریتن پا حس فلکی من نظیرن سو بیان تو انکی سو یر ورکو انکی اللہ قال مطرفوها مگر دا شویلی دی مستو خلقو داغے مالدارو داغے انا وجدنا آباءنا علا امتن یقینا مندی دی من قبل مشران پیو طریقہ پیو دین و انا علا آثار مقتدون او یقینا من داغی پا قدمونو باندے اقتدا کو انکیو داغی پا نقش قدم پا تتلون کیو قالا پیغمبر بوتوی په هر دور کې پیغمبر ویلی دي او لو جئتکم اگر چې ما راولې تاسو ته به احدا خ هدایت مما وجدتم علیه آباءکم دا غنا چې مونږ دې تاسو پاغه خپل مشران خپل نکونه قالو ندی گو انا بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږ پاغه چې تاسو را لګل شو یې پاغه کافر یو فانت کمنا منهم بدل واغس مونږ دا غینا فانظر نو ګور په نظر دې برت کیف کان عاقبۃ المکذبین څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو